بسم الله. الحمد لله ذي الفضل والنعم والجود والكرم، الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، واطلعه على غوامض حكم. أحمده على ما علمه وألهم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة مبرئة من التهم، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المحترم، أرسله إلى العرب والعجم، وجعله أمته خير الأمم، وهد به للطريق الأقوم، صلى الله عليه وعلى آله وشرف وعزم وكرم. أما بعد، أعزائي kardeşler، إن شاء الله bugünkü dersimiz yine Hanbeli mezhebi fikrinden derslerimize devam edelim. İbn-i Kudame Rahimahullah'ın Umdetül Fıkh yazmış olduğu müftediler için, yani yeni başlayanlar için mezhebin esas mesele, esas muhtemel görüşlerini, bir meselede olan bir görüşü esas olarak kaleme aldığı kitabın okuyoruz. Fakat biz dersin içerisinde biraz daha geniş şerh vereceğiz. Bazen görüyoruz yani metinler kısa olduğundan, yani özellikle Arapça bilmeyenler için bu meseleleri anlamak biraz daha zor oluyor. O yüzden meseleleri açmak gerekiyor. Bu yüzden de biraz daha geniş şerh vermeye çalışacağız inşallah. Geçen dersimiz bâb-ı nevâkıd-ül vudûydu. Yani abdesti bozan şeyler. Bugün ise gusülü vacip kılan durumlar ve cenabet gusulü ile ilgili cenabet gusulü ile ilgili meseleleri ele alacağız. Müellif rahimehullah buyurur ki babul gusli minel cenabe. Cenabetten gusül almak ve vel mucibu lehu, onu vacip eden şey hurucul meni, meninin çıkmasıdır. Ve huvel ma'ud dafiku, o böyle basınçla çıkan bir sudur. Ve iltika'ul khitaneyn, bir de iki evret mahallinin, yani erkeğin ve kadının evret mahallinin birbiriyle karşılaşması, birbirine dahil olması. Bu şekilde gusulü vacip kılan durumlar bunlardır. Daha sonra müellif rahimehullah buyuruyor ki vel vacibu fihi, ve bu meselede vacip olan en niyyetu, birinci niyet etmek, ikinci ve te'mimu bedenihi bil gusli, ve bedeninin tamamını yıkaması, ma'al madmadati vel istinşak, madmada ve istinşakla beraber, yani ağza ve buruna su alma ile beraber. Sünneti ise ve tusennu tesmiyetu ve yedluku bedenehu biyedihi, tesmiye etmek, yani Bismillahirrahmanirrahim demek veya Bismillah demek sünnettir. İkinci sünnet ise bedenini eliyle ovhalamaktır. Yani onu iyicene yıkamasıdır. ve gusül alırken Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin aldığı şekilde almak, Meymune hadisini geçtiği gibi. Yani müellif öyle buyuruyor. Ve müellif rahimehu buyuruyor, Meymune annemizden gelen hadisi zikrediyor. Buyuruyor ki Nebi sallallahu aleyhi ve sellem gusül aldı, cenabetten dolayı gusül aldı. İlk önce ellerini yıkadı, sonra sağ eliyle sol tarafına su döktü. Daha sonra zekerini yıkadı, avret mahallini yıkadı ve onun etrafını. Sonra elini yere vurdu veya divara vurdu. Sonra abdest için alınan, destnamaz için alınan abdest aldı. Daha sonra bütün bedenine suyu döktü. Sonra en son aşağı eğilerek ayaklarını da yıkadı. Bu Meymune annemizden gelen hadis. Yani bu şekilde yapılıyor diyor. Daha sonra buyuruyor müellif rahimehullah, وَلَا يَجِبُ اَنَّقْدُ الشَّعْرِ فِي غُسْلِ الْجَنَابَةِ اِذَا رَوَّ اُسُولَ. Eğer diyor saçı örmüşseniz, yani saçı örmüşseniz, özellikle kadınlar mesela, eğer saçın diblerine su ulaştırıyorsanız, suyu ulaştırdıysanız, örükleri açmak gerekmez. Yani onu açmak gerekmez. Ve izâ neva bi guslihi taharateyn. Daha sonra guslü için iki şeyden temizlenmek isterse, yani iki taharete niyet ederse, ecza anhum, her ikisi için de geçerli olmuş olar. Ve kezalike lev teyemmeme lil hadeseyni ve necaseti ala bedenihi. Aynı şekilde, yani iki hades için teyemmüm ederse ve bedeninde olan necaseti temizleme için teyemmüm ederse, bunlar için de geçerlidir. Hepsi için, yani hepsi için geçerli. Yani iki hades durumu, bir de necaseti izale etme için de geçerli. Ve inne ve ba'daha, fakat bazısını niyet ederse, o zaman feleyse lehu illa ma neva. Sadece kendi niyet ettiğine vardır. Yani diğer için yoktur. Şimdi bu meseleleri biraz daha geniş açıklayalım. Müellif buyurdu ki ilk önce gusülü vacip kılan haklar nelerdir? Birincisi, erkekler hakkında konuşacağız. Erkekler hakkında, erkekler için gusülü vacip kılan şey üçtür. Birincisi, inzalül meni, yani meninin gelmesidir. Ve meninin ne olduğunu da açıkladı arkadaşlar. Meni şiddetle çıkan, fışkırarak çıkan bir sudur. Kadının menisi ise yani sarı ve rakiktir. Yani sarı renkte olmuş ve incedir. Yani çok katı bir su değildir. Bu da Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'in hadisinden elde etmekteyiz. Ha kardeş, ders gelir inşallah, ders gelir. Yakın sene satmışız. Demeli, Nebi sallallahu aleyhi ve sellem hadiste buyuruyor ki: "İnne ma'a'r-raculi ghalizun abyad ve ma'a'l-mer'ati rakiqun asfar." Kişinin menisinin yani ağ renkte ve katıdır. Kadının ise sarı ve katı değildir. Yani durudur. İmam Ahmed buyurur ki ister yuhuda olsun, ister ayıkken olsun, suyun görme, yani meninin gelmesiyle gusül vacip olar. Çünkü Ummu Süleym hadisinde buyrulur ki Ummu Süleym radıyallahu anha Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'e soruşur ki, yani Allah'tan Allah subhanahu teala hakkı söylemekten haya etmez. Eğer kadın değil, kadın yuhuda ihtilam olarsa ona gusül gerekir mi, yani vaciptir mi değil mi diye sordu. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ise buyurdu ki: "Ne'am izâ ra'atil mâ'a." Eğer o suyu görerse, o zaman onun için yıkanması vacip olar. Eğer ki meni veyahut da ki su hastalık sebebiyle, şehvet olmadan hastalık sebebiyle çıkarsa, o zaman vacip olmaz. O zaman vacip olmaz. Çünkü Nebi sallallahu aleyhi ve sellem, yani menini, vacip kılan menini vesvederken buyurur ki, yani o katı ve ağ renktedir. Ve hastalık zamanı ise katı şekilde çıkmır. Katı şekilde çıkmır. Yuhuda eğer, diğer bir mesele, yuhuda eğer kişi ihtilam olarsa, ancak suyu görmesi, yani meni çıktığını görmezse, o zaman ona gusül vacip olmaz. Gusül vacip olmaz yine Ümmü Süleym hadisine göre. Çünkü orada Nebi sallallahu aleyhi ve sellem suyu gördüğü zaman gerekir. Suyu gördüğü zaman gerekir. Ancak bunun tersi, menini görür fakat hatırlanmazsa, ki ihtilam olmuştur ve değildir, O zaman boynuna gusül gerekir, gusül gerekir. Çünkü Ayşe radıyallahu anha Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e soruşur ki, yani daha doğrusu Ayşe anha radıyallahu anha buyurur ki, Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'den soruldu o insan hakkındaki ihtilam olmuştur fakat menini görmemiştir. Meniyi görmem. Yani nemişliği görmemiştir ve ihtilam olduğunu da hatırlamır. Daha doğrusu nemişlik görmüştür ancak ihtilam olduğunu hatırlamırdır. O zaman Nebi sallallahu aleyhi ve sellem o adama der ki gusul alsın, gusul alsın. Daha sonra diğer insan barada soruşulur. Yani ihtilam olmuş fakat suyu görmemiştir. Yani nemişliği görmemiştir. Bu adam hakkında soruldu Nebi sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki ona gusül etmesi gerekmez. Gusül etmesi vacip değildir. diğer başka bir mesele. Eğer paltarında nemişlik bular, yani meni taparsa yani yattığı paltarda meni taparsa ve bu yattığı paltarı ondan başkası da giyinirse, yani ondan başkası da herhangi bir nefer giyinir, ondan başkası da giyinirse o zaman ona gusül vacip olmaz. Yok eğer neye göre vacip olmaz? Çünkü bu durum şek durumudur ve şek durumunda da şek ile vaciplik olmaz. Şek ile vaciplik olmaz. Yok eğer ondan başka kimse yatmırsa onda, yani sadece özü yatır, yani ondan başkası o paltarda yatmır, o zaman ve hemen bu insan da yani ihtilam olabilen insanlardandır. Yani 12 yaşını kesmiştir veya 13 yaşındadır. Buluğ çağına gelmiştir yani. O zaman onun üzerine gusül gerekir. Ve yuhudan kalktıktan sonra, yani mesela yuhudan kalktıktan sonra eğer namaz kılmışsa bu şekilde, yani mesela fecirde kalktı, paltarında böyle buldu ama gusül almadı. Gusül almadı. Veyahut da ki paltarında bulmadı, namazdan sonra hemen paltarında taptı. O zaman namazını gusül alarak tezeden tekrar kılar. Yani namazını tezeler. Evet, burada bir meselenin de zikretmemiz gerekir. Yani meni babını açmışken mezi meselesi. Mezi de şehvet sebebiyle çıkan bir sudu ancak meniden farkı meni kimi katı değildir. Bundan dolayı da meziye gusul gerekmez. Fakat mezi çıktığı zaman vacip olan destemaz alınması vaciptir. Çünkü Sehl bin Hanif hadisinde buyurur ki ben diyor çok mezisi gelen bir insan idim ve Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'le ve bundan dolayı da devamlı gusül alırdım. Bu durumu Nebi sallallahu aleyhi ve selleme sordum. Oysa dedi ki senin için abdest alman geçerlidir. Yani abdest alman caizdir. Yeterlidir senin için. Bundan dolayı da yani denilmiştir ki abdest almak vaciptir, gusül almak vacip değildir. Burada iki mesele var. Bir mesele var daha doğrusu. Yani zekerini yıkamak mı yoksa sadece onu mu yoksa hayaları da mı yıkamak vacip midir? Bu konuda mezhebimizin iki görüşü var. Birinci görüşe göre sadece zekerini, ikinci görüşe göre ise hayalarla beraber yıkanması gerekir. Yıkanması vaciptir yani. Bunun da yani hayalarla beraber yıkanmasının delili de Ali radıyallahu anh'ın naklettiği hadise dayanır. Diğer bir mesele burada zikretmemiz gereken el-vedidir. Vedi nedir? Vedi hastalık sebebiyle çıkan ağ sudu. Yani adeten bövülden sonra çıkır. Bunun için de yine abdest vaciptir. Abdest vaciptir. Yani gusul gerekmez. Çünkü Yani şeriat ve dinin gelmesiyle abdesti, daha doğrusu guslü vacip kılmamıştır. Eğer diğer insandan su çıkarsa, yani su görerse, yani nemişliği görerse, fakat bilmir meni midir yoksa başkası mıdır? Yani meni midir yoksa mezi midir yoksa vedi midir bilmir. O zaman ne yiyecek? Bakırız. Eğer bu adam oyaktırsa o zaman gusül gerekmez. Niye? Çünkü meni guslü vacip kılan meni şiddetli bir şekilde çıkan ve şehvet ile çıkandır. O ise yani oyak olan bir insan için yani bu durum şüpheli ve birbirine benzer bir mesele değil. Çünkü oyak alan adam bilir yani şehvetli olduğunu veyahut da ki suyun hangi şekilde çıktığını bilir. Ancak yuhuda olan adam için, yani yuhuda olan adamdırsa ve yuhuda olan adamdırsa yani yuhudadırsa ve hemçinin de bu durum yani şehvetli bir oynaşmadan sonra veyahut da ki hatırlamadan sonradırsa bu mezi olarak bilinir. Mezi olarak bilinir. Çünkü bunda bu durumda esas olan, zahir olan mezinin olmasıdır. Yok eğer böyle olmazsa boynuna gusül gerekir. Ayşe radıyallahu anh'ın hadisine göre. Çünkü der ki Ayşe annemizden gelen hadiste kalktığı zaman yani nemişlik görmeyen bir insan, nemişlik daha doğrusu bulan bir insan için sorulduğuna demiştir ki yuhuda adeten meni geldiğinden dolayı ve diğerlerinin yuhunun dışında geldiğinden dolayı yuhuda bu şekilde olduğundan dolayı adeten meni geldiğinden dolayı boynuna vücub abdest alması gusül alması vacip olmuş olar. Gusül alması vacip olmuş olar. ikinci guslü vacip kılan kişiler hakkında diyeceğim. Mesela kadınlar da buna dahildi. İkinci iltikal hıtaneyn, yani iki avret mahallinin birbirine kavuşmasıdır. Yani buna da esasen kişinin ferzinin baş kısmının dahil olması uşaklık yoluna bununla da vacip kılar. Yani gusül gerekir. İster meni gelsin, ister de meni gelmesin. Yani meni gelmesi şart değildir. Çünkü Nebi sallallahu aleyhi ve sellem der ki yani hitanlar kavuştuğu zaman gusül vacip olan Müslim'de gelen hadistir. Müslim'de gelen hadistir. üçüncü bir mesele yani guslü vacip kılan durum kafirin Müslüman olmasıdır. Kafirin Müslüman olmasıdır. Yani bir insan İslam'a girdiği zaman ona gusül alması vacip olmuş olar. Bu mezhebimizde İmam Hıraqi'nin de tercih ettiği görüştür. Ama daha sonra zikredecek ki bu konuda iki görüş var. Yani mezhebimizde bu konuda iki görüş var. Birinci görüş guslün vacip olmasıdır. Guslün vacip olmasıdır. İki, bunu da Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin Thumama bin Ethel ve Kays bin Hasim'e gusül almalarını söylemesiyledir. Yani onlar İslam'a girdiği zaman onlara gusül almalarını söylüyor. Bundan dolayı da buyururlar ki birinci görüşümüzde yani kafir Müslüman olduğu zaman o zaman gusül alsın. Çünkü kafirin yani hades olması ve hades olup da hadesin hiçbir zaman kalkması olmur. Çünkü mesela kafirin ibadetinin kabul olması için Müslüman olması gerekir. Ve kafirin de mesela cenabet gusülü gerektiği zaman yuyunması onun cenabetini kaldırmaz. Bu birinci görüşe göredir. Bu birinci görüşe göredir. İkinci görüşe göre ise ona gusül gerekmez. Bu da Ebubekir el-Hallal'ın görüşüdür. Yani İmam Ahmed'in mezhebinin toplanmasında İmam Ahmed rahimahullah'ın meselelerini toplayıp bir kitap halinde çıkardan, yani ciltlerle kitap halinde çıkardan Ebubekir el-Hallal'ın tercih ettiği görüşe göre ise kafire gusül gerekmez. Kafire gusül gerekmez. Bununla delil olarak Muaz radıyallahu anh'ı Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Yemen'e gönderdiği zaman bilinen meşhur olay ki orada sen ey Muaz sen ehli kitap bir kavme gelirsen ilk onları davet eden şey La ilahe illallah olsun. Eğer bu konuda sana itaat ederlerse onlara namazı, eğer bu konuda itaat ederlerse onlara sırasıyla ferzleri sayır ve buyurur ki Ebubekir Akallah Rahimeullah burada Nebi sallallahu aleyhi ve sellem gusülü vacip kılmadı, söylemedi. Çünkü burada toplu insanlar İslam'a girirdi. Eğer emretmiş olsaydı bu toplu şekilde yani mütevatir olarak gelmesi gerekirdi. Bunun mütevatir olarak gelmesi gerekirdi. Bu şekilde de söylemişlerdir. Diğer bir mesele ise kadınlar bu arada. Kişiler hakkında dediğimiz yani bu üç şey ki vardı. Yani meninin çıkması, yani suyun görmesi, hitanların kavuşması, yani avrat mahallelerinin kavuşması, bir de kafir Müslüman olması. Bu üç şeyde kadınlar kişilerle ortaktı. Fakat kadınlara ziyadesi de vardır. Nedir kadınlara ziyadesi olanlar? Bu da hayız ve nifas ile bağlı durumlardı. Hayız ve nifas olan bir kadının da temizlendikten sonra gusül alması vaciptir. Gusül alması da vaciptir. İnşallah hayız ve nifas babı geldiğinde burada bunu da zikredeceğiz inşallah. Fakat doğum yapan bir kadın eğer doğumdan sonra herhangi bir kan gelmezse ona şeriatın gusülü vacip kılmadığı barada İmam Ahmet'ten görüş var. Diğer bir görüş ise ikinci bir görüş ise İmam Ahmet'ten rivayet olunan odur ki ona da gusül alması vacip olar. İster kan görsün ister görmesin. bu şekilde. Diğer bir mesele ise diğer bir mesele ise bunun dışında olan durumlarda gusül almak gerekir mi? Yani vaciptir mi, değil midir meselesi. Mesela buna misal olarak meyyit gusülü veyahut da ki aklını yitirmiş insanın özüne gelmesi veyahut da ki bayılan insanın özüne kayıtması, ayılması bu şekilde bu durumlarda gusül almak vacip vacip değildir. Vacip değildir. Diğer bir mesele ise eğer muhtis diğer bir mesele ise gusül lazım olan yani boynuna gusül alması vacip olan bir insana hades olan bir insana muhtis olan bir insana haram olan şeyler buna da haramdı. Buna da haramdı. Mesela yani Kur'an'dan bazı ayetleri okuması haramdı. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'le bağlı rivayet var. Ali radıyallahu anh buyurur ki Nebi sallallahu aleyhi ve sellem belli olduğu zaman yani haleden çıktığı zaman bize okutardı Kur'an'ı. Bize okutardı Kur'an'ı. bazılarını yani ayetin bazılarını okumasıyla bağlı ise İmam Ahmet'ten görüş vardır. İki görüş rivayet edilmiştir. Yani birinci görüş haram olduğudur. Yani kıraat edilmesinin haram olduğudur. Bu da Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'den rivayet olan hadise dayanır. Buyurur ki Nebi sallallahu aleyhi ve sellem La tekra'ul ha'id vel cunubu şey'en minel Kur'an. Yani haiz olan ve cunub olan Kur'an'dan bir şeyler okumasın. Yani bu Tirmizi ve Ebu Davud da İbn-i Mace'de geçen hadistir. Diğer görüş ise bunun caiz olmasıdır. Bunun caiz olmasıdır. Çünkü buyurur ki delil olarak getirilir ki illet olarak. Çünkü cunub için Bismillah demesi, Elhamdülillah demesi ve buna benzer bir şeyler zikretmesi caizdir. Dolayısıyla bunlar da ayetlerdendir. Yani bunlar da ayet hesabı olunur. Yani bunlar da ayet olduğundan caizdir demişlerdir. Yine diğer bir mesele mescide girebilir mi, girebilmez mi? Mescide durabilir mi, durabilmez mi meselesi. Cünüp olan şahse mescide bulunması, mescide oturması haramdır. Mescide oturması haramdır. Allah Subhanahu Teala Nisa suresi 43. ayette buyurur ki estağuzu billah ve la cunuben illa abili sebilin hatta tagtesilu. Yani temizlenene kadar, cunupluktan temizlenene kadar oraya dahil olmayın. Sadece abili sebil, yani geçen, eğer oradan meçitten geçmeyi isterse, öteri olarak, yani kısaca olarak dahil olup çıkan bu şekilde. Çünkü Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bağlı buyurur ki Ayşe annemize, bana çarşafımı ver, o da ise mescitteydi. Ayşe annemiz ise buyurur ki ben hayzam. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ise buyurur ki o zaman senin ellerin hayz değil, o zaman ver. Yani buradan da almıştır açtı. Yani kısaca olarak gidip mescide girip çıkmak bozmaz. Mescide girip çıkmak bozmaz. mezhebimizin bazı müştehid alimleri, yani İmam Ahmet'ten sonra gelen müştehid alimlerimiz ise buyururlar ki bu barada, yani mescidle oturmakla bağlı cünüplünün, eğer deyir ki destemaz alarsa, yani abdest alarlarsa oturabilir. Oturabilir. Bununla bağlı buyururlar ki hatta Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin yani döneminde sahabeler bu şekilde eliyerdiler. Yani muhdis olan birisi mescitte oturup danışmak istediği zaman o zaman abdest alarak gelip oturardı. Gelip oturardı. Ve delil olarak da demişler ki abdest bu durumu biraz da daha da hafifleştiren bir durumdur. Yine gusül üzerine vacip olan, yani cünub için müstehaptır ki yatmak istediği zaman abdest alsın, abdest alsın. İbn Ömer radıyallahu anhu buyurur ki Ömer radıyallahu anh Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'e sordu ki yani cünubu iken biz yatalım mı, uyalım mı? Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ise buyurdu ki beli eğer abdest alacaksanızsa, abdest alacaksanızsa. Bunu da Bukhari ve Müslim rivayet etmiştir. Müslim, Bukhari ve Müslim rivayet etmiştir. diğer bir müstehaplık durum ondan ibarettir ki yemek yeme isterse, cünüplü insan yemek yeme isterse o zaman da ne eyler? O zaman da abdest alır. Abdest alması müstehaptır. Cünuba müstehap olan diğer bir mesele ise tekrar cima etmek isterse cima etmeden önce yine abdest alması müstehaptır. Abdest alması müstehaptır. Ve fercini yuyması müstehaptır. Hayızlı kadının durumuna gelince ise hayızlı kadına müstehap değildir. Çünkü destemaz yani onun durumunu değiştirmez ve destemaz alsa bile ondan sahih olmaz. Ondan sahih olmaz bu durumda. Bismillah. cenabet gusulüyle bağlı tekrar devam edelim inşallah. birincisi daha doğrusu kamil bir şekilde nece alınar cenabet gusulü. Cenabet gusulünün kamil bir şekilde birinci yani kamil olan bir şekilde alma için 7 şey etmek lazımdı. Birincisi niyetti. Niyeti ise nece eyler? Niyeti ise nece eyler? Niyeti cenabet gusulü alma için niyet eyler veyahut da ki yani onunla ibadet edilmesi mübah olan durumlar. Yani mesela gusul, yalnız gusul ile aldığı zaman mübah olan ibadetler ki var. Mesela tavaf kimi vesaire kimi. Dolayısıyla ibadeti mübah kılan bir gusul niyet eyler. Veyahut da ki Kur'an-ı Kerim'i okumak. Mesela Kur'an-ı Kerim'i cünüp olan birisinin okuması caiz değil, haramdır dedik. Dolayısıyla gusül alarken niyetinde bu saydığımız şeylerden her hansı birini niyet etmesi gerekir. Yani mesela ibadet. Yani ibadeti mübah kılması için, ibadeti mübah kılması için. Daha sonra elini kabın içine salmadan önce 3 defa elini yıkamasıdır. 3 defa elini yıkamasıdır. Sonra necaset bulaşan yerler varsa bedeninde onları temizlemesidir. Daha sonra fercini yuması, ondan sonra ise diğer geride kalanları yuması ve en sonunda da suyu bütün bedenine tökmesidir. Sonra bedenini ovhalamasıdır. Eliyle bedenini ovhalamasıdır. Sonra abdest alıp ve ayaklarını da yumasıdır. Ve İmam Ahmed radıyallahu rahimehullah buyurur ki, yani cenabet gusulü Ayşe radıyallahu anh'ın hadisine göre değil. Oysa hadiste böyle buyurur ki, Nebi sallallahu aleyhi ve sellem cenabetin gusulü ederken önce ellerini yuyardı. Daha sonra namaz için abdest alınacak bir şekilde abdest alardı. Sonra saçlarının arasını elleriyle hilalleyerdi. Yani suyu tamamen derisine hoptuğuna emin olana kadar. Sonra 3 defa suyu tökerdi öz üzerine. Ondan sonra bütün bedenini, cesedini yuyardı. Bunu Bukhari ve Müslim'de rivayet etmektedir. Meymune'nin hadisinde ise Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de buyurur ki, yani cenabet kusuru aldığında buyurur ki önce ellerini yuduktan sonra, onları daha iki defa yuduktan sonra iki kere veya üç kere sonra mazmaza ve istinşak ederdi. Daha sonra yüzünü yuardı, sonra dişlerini, sonra başına suyu tökerdi, sonra bütün cesedine tökerdi. Bütün cesedine tökerdi. İkinci olan gusül ise, yani caiz olan gusül, yani kamil bir gusül değil, yani caiz olan bir gusüldür. Yani kemal sifatiyle değil, caiz olma sifati iledir. Bu da necedir? Bir niyet eder, umumen niyet eder. Daha sonra bedenini, yani tük biten yerleri, yani tamam ve bedenini tamamını yumağı niyet eder. Ondan sonra tesmiye eder, yani bismillah diğer ve suyu derisin, yani tükler biten her bir yere ulaştırması gerekir. Yok eğer saçları da hörüklüdürse hörüğün aşması gerekmez, dizlerine yapması, diblerine suyu ulaştırması yeterlidir. Yani bu caiz olan şeklidir. Ama afdal olan şekli tabii ki hörükleri de açıp tamamen yuyulmasıdır. O da yukarıda anlattık. Evet. Bu şekilde. Hörüklerin açılmamasının delili ise Ummu Seleme radıyallahu anhu Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'den soruşur ki ben, yani hörükleri kalın olan bir kadınım. Ben, yani bana her gusül aldığımda onları açım mı? Nebi sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ise hayır, sene üzerine 3 defa su tökmen yeterlidir. 3 defa su tökmen yeterlidir. Diğer bir mesele. Gusulda tertip var mıdır, yok mudur? Gusulda tertip yoktur arkadaşlar. Yani destemaz alırken nice ki tertip vardı, sırasıyla ne girdik. Ancak gusulda tertip yoktur. Yani önce ayaktan başlayıp yukarıya kadar da yuyabilirsiniz. Yani tertip şart değildir. Ama tabii ki efdal olanı yukarıdaki şekilde, yani tertipli zikrettiğimiz şekilde yumasıdır. Çünkü bunun delili de Allah Subhanahu taala buyuruyor ki: "Ve in kuntum cunuban fetahharu fettetahharu." Fettahharu. Cunub olduğunuz zaman ise Maide 6'da buyuruyor ki temizlenin. Burada mutlak şekilde bir temizlenmekten bahsedilir. Burada abdest ayetinde olduğu gibi tefsilatı ile önce elleri, sonra yüzüğü, sonra başı ve ayakları, başa mes ayakları yumağı zikretmiyor Allah Subhanahu taala. Mutlak bir şekilde tahareti zikredir ve bu da tertibin olmadığını gösterir. Yani vacip olmadığını gösterir. dedik ki müstehaptir yani tertibi gözetlemesi. aynı şekilde de müstehaptir sağ tarafını nem başlaması. Bunu da söylemiştik. Çünkü Nebi sallallahu aleyhi ve sellem meselesinde teyemmünü yani sağ ile edilen şeyleri severdi. Diğer bir mesele ise gusulda muvalaatın olmamasıdır. Gusulda muvalaatın olmamasıdır. Yani gusulda yani abdeste mesela elini yüzünü yıkayıp gidip 5 dakika sonra gelip ayaklarını da vesaire yıkayabilmersen. Ancak gusulda arkadaşlar bir hafiflik söz konusu var. Gusulda bedenin bir kısmını yuyup üzerinden belli bir müddet fasıla geçenden sonra geri kalan kısmını da yumak caizdir. Yani bu şekilde gusul geçerli olmuş olar. Geçerli olmuş olar. Çünkü dedi ki yani burada tertip yoktur. Tertip de olmayınca yani burada müvalaat da yoktur. Müvalaat da yoktur. Diğer bir mesele ise burada onu zikredelim ki aftal olanı aftal olanı abdesti gusulün önüne kesilmektir. Yani gusul alarken abdesti önce almaktı. Bu arada gelen hadise göre. Ancak sadece gusul ile yetinip ve hem abdest almağı hem gusul almağı niyet ederse onun için geçerlidir. Onun için geçerlidir. Dedi ki Allah subhanahu teala ayede in kuntum cunuben fettahharu buyurur. Yani cunupken temizlenin. Her ikisini yani mutlak bir şekilde bir temizlik söz konusu zikredildiği tefsilata varmış. Ve burada Allah subhanahu teala abdest almayı emir etmemiştir bu ayede. Bundan dolayı da değil ki ikisine de niyet ederse geçerlidir. Ve çünkü her ikisi ibadet de demişlerdir ki alimlerimiz aynı cins ibadetti. Sadece abdest küçüktü, gusül ise büyüktür. Bu şekilde demişlerdir. Ve küçük de böğüye dahil olmuştur. Bu şekilde demişler ki caizdir. İkinci bir görüş ise ondan ibarettir ki eğer birine niyet ederse diğeri için geçerli olmaz. Yani sadece gusula niyet ederse abdest için onunla namaz kılabilmez. Gerek her ikisine de niyet etmiş olsun. Bu görüşü söyleyenler de delil olarak Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin hadisini getirirler ki yani innema likulli imrin ma neva. Yani innemel amelu bi niyet hadisini getirirler ki her bir kişiye niyet ettiğinin karşılığı vardır. diğer bir mesele ise bir kabdan hem kişi hem de kadın aynı zamanda yani bir kabın içerisinde yani böyle değil bir kuvvetin içerisinde yani bir vanların içerisinde aynı şekilde gusül alabilirler mi? Bəli, alabilirler. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'in zövceleri yani Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bu şekilde abdest ve gusül almışlardır. Gusül almışlardır. Ve muttefakun aleyh hadislerde bu şekilde gelmektedir. Mesela hatta İbni Ömer radıyallahu anh buyurur ki yani kişiler ve kadınlar Nebi sallallahu aleyhi ve sellem zamanında bir kabdan yani bir kabın içerisinde temizlik bir kabın içerisinden bir kabdan temizlenirdiler. Yani taharet şey olardılar. Gusul alardılar. Veya destemaz alardılar. Aynı şekilde insanın suyundan artık kalan su ile insanın suyu yani gusül alan bir adamdan su fazla kaldı. Yani bedeninde yuyduktan daha doğrusu bedenine değil yani elini salıp istifade ettiği fazladan kalan sudan alabilir mi? Kadın için bununla temizlenmesi caizdir. Hemsinin bir kadın başka bir kadının fazlasından da temizlenebilir. Ancak kadın ve daha doğrusu kişi kadının halvette kaldığı su ile, yani halvette kaldığı su kabı ile mesela halvette kalmıştır. Yani kadını yanında bir şahit olmamıştır. Yani erkek bir şahit olmamıştır. Dolayısıyla o zaman alması caiz değildir. Yani aslında bu meselede mezhebimiz vardır. İki görüş vardır. Yani birinci görüş cumhurun görüşüne muvafıktır ki yani bunun için hem kişi hem de kadının fark edilmez, arasında fark yoktur. İkinci bir görüş İmam Ahmed'den gelmektedir ki kişi kadının halvette kaldığı su ile destemaz, yani temizlik, destemaz veya gusül alabilmez. Bunu da gelen bir hadise dayandırılmaktadır. Ve hatta İmam Ahmed mesela bunu Hakim İbn Amr rivayet etmektedir. Hatta İmam Ahmed buyurur ki sahabeden birçoksu bu emeli kerih görerlerdi. Mesela İbn Ömer, ondan sonra Serces, ondan sonra bunları zikretmişlerdir. Zikretmişlerdir. Bununla da gusül babını, yani vacip, gusülü vacip kılan şeyler ve gusulda yapılması gereken şeyler, keyfiyeti vesaire. Bununla bağlı dersi bitirmekteyiz. Subhanakallahumma ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente, estağfuruke ve etûbu ileyke.